تعلمون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار عباد الله اتقوا الله اتقوا الله وتفكروا في أحوالكم وسرعة زوالكم بعدكم شكروا الله سبحانه وتعالى نسالنا أماني zimwende mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo huo hadi siku ya kiyama ama baada ya hayo tunamuomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watu watakaofuata mwenendo huo kwa wema. Ndugu zangu wa Kiislamu, mcheni Mola wenu na mtafakari kunako hali zenu. Mtafakari kunako hali ambazo tunazoishi ndanimo. Jinsi gani hali zinavyobadilika na kuondoka kwa wepesi. Bil amsi al-qarib aqbala shahru tuqati wa mawsimu li'ibada. Jana tu umeingia mwezi wa wacha Mungu na kipindi cha kuweza kufanya ibada kwa wingi. Na leo hii umeondoka mwezi huo kuudiriki mwezi huo ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa kutaka kwetu sisi. Allah mwenyewe ndiye anayesababisha, ndiye anayemdirikisha mtakaye kunako mwezi huo ambao ni mwezi wa Ramadhani. Fahani'an liman zakkat fihi nafsuhu waraqqa fihi qalbuhu. Pongezi kwa yule ambaye aliyetakasa nafsi yake. Pongezi kwa yule ambaye nafsi yake imetakasika ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Pongezi kwa yule ambaye nafsi yake imelainika ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Pongezi kwa yule ambaye kapata utulivu ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Fahani'an liman tahadhabat fihi akhlaquhu. Pongezi kwa yule ambaye adabu zake, tabia yake imekuwa njema kutokana na mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhani. Fahani'an liman afa anhu al-afuul karim. Pongezi kwa yule ambaye alibahatikiwa kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhani. Ibadallah, enyi waja wa Allah, fi dukhuli shahri Ramadhana wa intihaihi fursatun litaammul asa an nusliha alkhalala wa nuqawwima almu'awwaja. Ndugu zangu wa Kiislamu, kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani bila shaka ni fursa iliyokuwa kubwa ya kuweza kufanya mazingatio. Huenda tukasuluhisha yale yaliyoharibika na tukanyoosha yale ambayo yaliokwenda kinyume, tukaweka kwenye usawa yale ambayo tuliyoyatengeneza. Falaqad aishna ma'al Qur'anil Karim tilawatan wa tadaburan fakhashi'at qulub wa tuma'annat an-nufus. Tumeishi na Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hali ya kuwa tukiisoma Qur'ani, tukizingatia Qur'ani, nyoyo zikawa na unyenyekevu, nafsi zikawa zenye amani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kutokana na kuisoma hiyo Qur'ani. Fa amanna wa ayqanna anna al-Qur'ana al-Karima huwa al-hablu wal-hayatu wan-najatu wan-nur wa huwa siratul mustaqim. Tumekuwa na amani tumiamini na tukawa na yakini ya kwamba Qur'ani hii tukufu ndio kamba yenye kushikamana nayo. Qur'ani hii tukufu ndio uokozi. Qur'ani hii tukufu ndio maisha yetu tunafaa kuchagua. Qur'ani hii tukufu ndio mwangaza ambao unatuangazia sisi njia iliyokuwa sahihi. Qur'ani hii tukufu ndio njia iliyonyooka, kama jinsi alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake kitukufu, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, imekujieni nuru na kitabu chenye ubainifu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi bihi man yasha, yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala anaongoza kupitia kitabu hicho yule ambaye atakayefuata ridhaa zake Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye atakayefuata yale anayotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, atamuongoza katika njia zilizokuwa za amani. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi, na Allah subhanahu wa ta'ala atamuondoa, atawaondoa kwenye upotevu na kuwapeleka kwenye uongofu kwa wale ambao wanawataka kwa kutaka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, na Allah subhanahu wa ta'ala atawaongoza katika njia iliyonyooka. Leo wapo leo ni watu wangapi ambao wanaisoma Qur'ani pasina mazingatio? Ni wangapi wanaisoma Qur'ani kwa kupita tu, kwa kukimbizwa? Watu tumeshikamana na Qur'ani tukufu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani imemalizika, kitabu tumekifunga, Qur'ani imekwisha, na wale ambao hawakuwa na mishafu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wameinunua mishafu, wameweka ma application kwenye simu zao ili kuisoma Qur'ani kwa wingi. Ramadhani imemalizika, wao pia wanapuuza vitu kama hivyo. Ndugu zangu wa Kiislamu, kushikamana na kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya mimi na wewe kuweza kuongoka, ni sababu ya kuweza kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, hali tuliyokuwa nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ya kushikamana na kitabu chake Allah, tuendelee na hali hiyo hadi kufariki kwetu, bila shaka itakuwa ni jambo lizuri sana. Ibadallah, shaharuna allamana aljuda walbirra walihsana fahadha mutasaddiqun wa akharu mufattirun. Ndugu zangu wa Kiislamu, mwezi wetu huu wa Ramadhani umetufundisha tabia zilizokuwa nyingi, tabia zilizokuwa tofauti. Mwezi wa Ramadhani umetufundisha watu kuwa na tabia ya wema, watu kuwa na kufanya mambo ya khairi, watu kushindishana kunako mambo ya ibada. Huyu alikuwa akitoa sana sadaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huyu alikuwa akipatia chakula watu wafuturu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wa Kiislamu, hali zote hizi tulizokuwa nazo ndani ya mwezi wa Ramadhani, hivi kweli baada ya Ramadhani tutaendelea na hali kama hizi, aidha tutaachana na hali hizo, tutazipuuza hali hizo, tutazitupilia mbali? Tabia tuliyokuwa nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tutaiacha, aidha tutaendelea na tabia hiyo? Bila shaka tukiendelea nayo ni jambo lililokuwa lizuri, jambo lenye furaha, na ni sababu ya sisi wenyewe kujitengenezea njia iliyokuwa nzuri. Wa nahnu nara ikhwanina almuhtajina amaman, leo hii tunawaona wandugu zetu waliokuwa na haja kabisa, wanahitaji kusaidiwa usiku na mchana. Pana watu hali zao hazifurahishi, watu wanashinda njaa. Hawa wote ni watu ambao tunafaa kuwatazama, tunafaa kuwaweka karibu yetu. Hali tuliyokuwa nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani ya huruma, ya kusaidizana, kadhalika tuendelee na hali hiyo baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, wama anfaqtum min shay'in, na kile chochote mtakachokitoa, kitu chochote mtakachokitoa, fa huwa yukhlifuhu, Allah ndiye anayekilipa. chochote utakachokitoa, elewa ya kwamba Allah anakikuwekea, utakutana yaliokuwa mazuri. Wa huwa khairur raziqin, na yeye Allah ni mbora wa wanaoruzuku. Wale watu wote ambao wanakuaga wanatoa, elewa ya kwamba Allah anawashinda, Allah anatoa zaidi yao, Allah ana huruma zaidi. Iwapo wewe utatoa, Allah atakupa, Allah atakupa badala. Sina shaka na hilo, ndugu zangu wa Kiislamu. Allah walipe kheri wale wenye moyo wa kutoa, wale waliotoa awazidishie nafsi kama hizo. Ndugu zangu wa Kiislamu, man ijtahada bi ta'at wa amila salihat falyahmadillah waliyazdad minha waliyas'al rabbahu alqabul fa inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Ndugu zangu wa Kiislamu, yule aliyekuwa mwenye kufanya ibada kwa wingi, alitenda matendo yaliyokuwa mazuri kwa wingi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi azidishe, amuombe Mola wake, amshukuru Mola wake kunako jambo hilo, na azidishe kufanya ibada kwa wingi, na muombe Mola wake aweze kumkubalia ibada yake. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawakubalia wale waliokuwa wacha Mungu. Kwa hiyo nawe pia zidisha ibada zako siku na mchana, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuikubali, aweze kukubali matendo yako uliyoyatenda. Iwapo utapuuza na kujiamini, kujipiga kwenye kifua ya kwamba Ramadhani yangu mimi imekwenda salama, Ramadhani yangu mimi ipo sawa, usijidanganye, maana hufahamu kwamba Ramadhani yako imekubalika aidha Ramadhani yako haikukubalika. Mlilie Mola wako siku na mchana, mlilie Mola wako, mrudie Mola wako ili uweze kupata kufaulu. Na iwapo tutafanya hivyo, bila shaka sote tutakuwa miongoni mwa waliofaulu. Tunamwomba Allah atujalie miongoni mwa waliofaulu. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. ما بعد بعدكم شكر الله نسال أنا أماني زمندين برا في أمبي متميت محمد صلى الله عليه وسلم يينا وتنبانيكوك نما صحبازي نومينيو تتقفات منده وقويمة جسك قيامة. أما بعدها تنمب الله تجالينا ستو ميونغون وتقفات منده وقويمة. Ndugu zangu wa Kiislamu, iwapo umejitahidi kufanya ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, usitosheki na hizo ibada zako. Zidisha kufanya ibada, mlilie Mola wako baada ya Ramadhani ili Allah kukubalie ibada zako. Huenda hukukubaliwa ibada zako, mwezi mzima wote umika ukifunga, kisha ukakutana mbele yake Allah pamekwenda patupu. Mbele ya Allah huna lolote. Kwa hiyo mlilie Mola wako siku na mchana ili Allah aweze kuikubali ibada yako. Walamma nazala qawluhu ta'ala alladhina yu'tuna ma ataw, wale ambao wanatoa yale ambayo waliopewa, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, na ilhali nafsi zao, nyoyo zao huku zikiwa na uoga ya kwamba wao watarejea kwa Mola wao. Angalia hawa watu wema, huku wanatoa sadaka, wanatoa usiku na mchana, lakini haitoshi, na kutoa kwao kote huko wako na uoga, wanajua tutarudia mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zetu hizi tulizozifanya, je, Allah kazikubali aidha Allah hakuzikubali? Qalat Aisha radhiyallahu anha, ya Rasul Allah, ahum alladhina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, ewe mtume wa Allah, hao wenye tabia kama hizo, wanatoa na wako na uoga, ni wale ambao wanakunywa pombe na wanaiba? Qala la ya ibnata Siddiq, mtume akamjibu akamwambia, hapana ewe binti ya Siddiq, hapana ewe binti ya Abu Bakr. Walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yuqbal minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat, akhrajahu Tirmidhi wa sahahahu Ibn Kathir wa hasanahu al-Albani rahimahullah. Mtume akamwambia, ewe ibnatu Siddiq, ewe mtoto wa Abi Bakri, hapana, sio hao unaowasema wewe, bali watu hao ni wale ambao wanafunga. wanasali, wanatoa sadaka, lakini huku wanaogopa, wako na hofu ndani ya nafsi zao ya kwamba matendo yao hayakupanda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wamefanya ibada kwa wingi lakini wanaikaa na oga, je, ibada zetu Allah kazikubali? Aidha, ibada zetu Allah hakuzikubali? Mtume akamalizia akisema, hao ndio wale ambao wanaharakia kunako mambo ya kheri. Leo mimi na wewe hata dakika moja hatujawahi kujifikiria, hatujawahi kuingiwa na hofu ndani ya nafsi zetu kunako ibada zetu tunazozitenda. Mtu anakuambia mimi ninasali vipindi vitano kwa siku, alhamdulillah. Ya akhi, hapana kutosheka na hayo, zidisha ibada kwa kuwa huna uhakika wa ibada zako. Mrudie Mola wako, mlilie Mola wako yakubali matendo yako, utakuwa miongoni mwa watu waliofaulu. Ndugu zangu wa Kiislamu, amamana babu amalin kabir ala wa huwa babu tauba. Ndugu zangu wa Kiislamu, bado tungaliki na fursa iliyokuwa kubwa mbele yetu. Tuko na mlango wa matumaini yaliyokuwa makubwa, tuna mlango wa matarajio yaliyokuwa makubwa, na mlango huo bila shaka ni mlango wa toba, mlango wa kurejea kwa Mola wetu. Usijidharau, usijioni kwamba Ramadhani imeondoka, nikiomba msamaha sintokubaliwa. Hapana, hapana. Mola wetu yupo daima, anatoa msamaha kwa wingi. Ukimwomba Mola wako atakujibu, ukimwomba msamaha Mola wako ataukupa msamaha wako. Mwenyewe Allah kajisifu kwenye hadithi al-Qudusi akisema kwamba Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala ananyoosha mkono wake usiku akiwasamehe wale waliokosea mchana, na akiunyoosha mkono wake mchana akiwasamehe wale waliokosea usiku. Tuko wapi mimi na wewe kwa kumuomba Mola wetu msamaha? Leo hii watu wamekushaweka fikra ndani ya nafsi zao, wamekushaweka fikra kwenye vichwa vyao, Ramadhani imeondoka, leo tunapanga kwenda kumuasi Allah. Wema wanajipangilia kwenda kumlilia Mola wao, mimi na wewe tunapangilia kwenda kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani imeondoka, Qur'ani imemalizika, tunapangilia kwenda kwenye miziki. Nasikitiko lililokuwa likubwa, leo hii watu tunakuwa tunadanganywa, zinachukuliwa miziki, zinapewa majina ya kusema kwamba ni kaswida za Kiislamu. Kala, kwenye Uislamu hakuna kaswida za Uislamu, haziwagi kaswida za Uislamu, wala nyimbo za Uislamu haziwagi. Ibn Taymiyyah rahimahullah kwenye kitabu chake Majmu'ul Fatawa aliulizwa, akaambiwa, Sheikh, alikuwa shekhe mmoja aliona watu wanafanya maasi, akashindwa jinsi ya kuwalingania hawa watu maasi yao, akaamua kuandaa kitu kama vile mchezo cha kuwavuta watu hawa waweze kufuata vitu hivi, waachane na yale mambo ya maasi. Je, huyu shekhe kapatia? Ibn Taymiyyah Allah mrehemu akajibu akisema, shekhe huyo kwanza akakosea mfumo wa dawa. Na ndio hali tuko nayo leo. Mtu anaandaa miziki yake, anasema kaswida za Kiislamu, tunawaleta watu kwenye maadili mema. Anaandaa filamu zake, anasema hii ni filamu ya Kiislamu. Wallahi hakuna filamu ya Kiislamu, hakuna kaswida ya Kiislamu. Ibn Taymiyyah akasema, shekhe huyu kakosea mfumo, kawalingania watu katika njia ya bid'a, kawalingania watu kwenye njia ya uzushi. Utawaona watu baada ya Ramadhani eti tumeandaa filamu, misijui miziki, aidha kaswida wanavyosema wao, za kuwaleta watu kwenye maadili mema, kuwatoa watu wasiendi katika sehemu zilizokuwa mbaya waje sehemu nzuri. Subhanallah, tunawatoa watu kwenye sehemu za maasi, tunawaleta kwenye sehemu za bid'a. Nini tumifanya na tumiacha nini? Turudi kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio njia ya kipekee. Hii ndio njia ya kipekee. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Hijjatul Wadaa aliambia masahaba zake, ninakuachieni vitu viwili iwapo mtashikamana navyo mtopotea kamwe baada yangu mimi. Akasema kitabu Allah wa sunnati, na kuacheni kitabu cha Allah na sunna zangu mimi. Hivi ndivyo vitu viwili vya kushikamana navyo, na wala haitoshi kushikamana na viwili tu peke yake. Usitosheki na hivyo viwili tu, bali pana kitu kingine cha muhimu. التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. Kushikamana na kitabu na sunna kwa kupitia njia ya wema walioongoka, ambao ni masahaba wa mtume, wanafunzwa masahaba. Leo mtu huyu anakuja anathubutu kabisa kuwatukana masahaba. Wewe ukiwatukana masahaba, hatujui Qur'ani hiyo imekufikia vipi. Qur'ani imetoka kwa mtume, ilitoka kwa Allah, ikateremka kwa mtume, wewe ukafunzwa na mtume? Hapana. Wale masahaba ndio waliofunza masahaba zao, wanafunzi zao, wakenda wanafunzana hadi jinsi ilivyotufikia sisi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tushikamane na kitabu na sunna. Ukitaka kinyume na hivyo vitu viwili, wewe umepotea. Tuache taasub katika dini. Tuache ufanatizme katika dini. Cha kufuata ni kitabu na sunna. Sio kwa kuwa fulani kasema ndipo ninapokwenda huko huko. Hapana. Uislamu haujakwenda hivyo. Uislamu haujakwenda hivyo. Uislamu ni kitabu na sunna kupitia ufahamu wa masahaba, kupitia ufahamu wa wema waliotutangulia. Kinyume na hapo bila shaka umepotea. Tizama makundi ya kizushi yaliyopotea. Chukua hili kundi ambalo tupo nalo hata hapa hapa Burundi. Kundi la Kishia. Limipotea kwa nini? Lao limishikamana na kitabu peke yake, likaiacha sunna. Limishikamana na kitabu, likakufurisha masahaba. Na wao wakawa wenye kupotea zaidi. Wamekwenda kuifasiri Qur'ani na kuweka vitu ambavyo havimo, kwa sababu ya kuikosa njia iliyokuwa sahihi. Na wewe iwapo utaachana na vitu hivi viwili, ukafata matamanivyo ya nafsi yako wewe, aidha ukafata ufanatizme katika dini, elewa ya kwamba umepotea. Tena umepotea na umechukua njia iliyokuwa mbaya kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu miongoni mwa watu ni kukifuata kitabu na sunna kwa kupitia ufahamu wema aliotangulia. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie Ramadhani yetu iwe ni yenye kukubaliwa. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atudumishe katika ibada baada ya Ramadhani, tuendelee na kumwabudu hadi kufariki kwetu. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu miongoni mwa watu wenye kumnyenyekea ipasavyo. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupatie mwisho uliokuwa mwema. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuongoze katika njia iliyonyooka. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala asituharamishie utetezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siku ya kiyama. Tunamwomba Allah tujalie tu miongoni mwa watu watakaoingia kwenye pepo ya Firdausi. Tunamwomba Allah tujalie tu miongoni mwa watu watakaoingia kwenye pepo ya Firdausi. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka. Aqimis salat. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, hayya 'ala s-salat, hayya 'ala al-falah, qad qamat as-salat, qad qamat as-salat.